Zazwyczaj w środy rozważamy Ewangelię Mateusza po kolei, rozdział po rozdziale, wiersz po wierszu, ale może dzisiaj, jako że mamy tutaj Was, to byśmy chętnie posłuchali Waszego świadectwa, gdybyście nam mogli opowiedzieć troszkę o Waszym nawróceniu, może jeszcze jakieś inne macie świadectwa, którym chcielibyście się podzielić, to jest okazja Was troszeczkę poznać, także... Nie, może brat sobie siedzieć. Tak, spokojnie. Jesteśmy z Wisły, z takiej pierwszej okolicy, tam w miejscowości raczej górskiej. Niedaleko Baraniej Góry mieszkamy. I ja bym to powiedzieć, moje życie za kawalera, jeszcze byłem kawalerem, było takie niedobre. I no, żyłem po prostu w świecie, w grzechu i tak dalej, jak świat żyje. Nie słuchałem mamy, nie, i mama była moja wierząca, upominała mnie, tak biblijnie napominała, karciła, no niestety takie moje życie było, że sobie chodziłem swoimi drogami. I to mnie doprowadziło do alkoholu, do takich różnych rzeczy, dyskoteki, to. I później moja mama zmarła, taty nie znałem, bo miałem ruch, jak mój tata po prostu miał też wypadek i byliśmy, tylko mama nas wychowywała. No i to wiadomo, życie w świecie i tak, to wszyscy wiemy, o co chodzi. No i szukałem ratunku, wiedziałem, że muszę kiedyś stanąć przed Panem Jezusem, to wiedziałem, bo jestem jakby, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, to nie ma. Jestem wychowany jako ewangelik, do kościoła ewangelickiego chodziłem, no ale mama mi to wpajała, te rzeczy, te wartości. To wiedziałem, że trzeba się narodzić na nowo, wiedziałem, że muszę grzechy wyznać, że stanę przed Panem Jezusem i będę musiał zdawać sprawę z mojego życia. To te rzeczy wiedziałem podstawowe. I były, oczywiście były prawdziwe i wiedziałem o tym, i gdy o tym myślałem, to mnie napełniało bojaźnią i strachem, ale co z tym zrobić? No i sumienie zagłuszałem, ale zawsze tam gdzieś w nocy, czy gdzieś, czy jak mi źle było, to myślałem o tym, że trzeba coś z życiem moim zrobić, bo dalej tak być nie może. I ile moich kolegów i tak dalej, to w każdej miejscowości, wszędzie tak się dzieje, koledzy umierali i to. No i zostałem sam, zacząłem zastanawiać się właściwie nad tym życiem i w tamtym czasie działał tam w Wiśle Paweł Szarzec. Jeździł na odwyki i tak dalej, ale on założył taką fundację właśnie wśród uzależnionych. On przedtem był na szkole biblijnej w Berlinie, to były lata 80., na początku 80. lat. Z żoną tam zrobił dwuletnią szkołę taką biblijną w Berlinie, no i później przyjechali do Wisły i ewangelizowali, chodzili od domu do domu. To był taki czas, takie przebudzenie paczkowe. Wtedy wiadomo, w tych czasach był stan wojenny i te czasy były, ludzie pragnęli zachodu, pragnęli dusze, by dalej za ten zachód, żeby tam wyjechać, żeby tam dalej. No i oni tam mieli kontakty z braćmi z Hamburga i ci bracia z Niemiec tutaj przyjeżdżali, paczki przywożali i ludzie się schodzili po te paczki, ale też i słuchali właśnie Słowa Bożego, słuchali świadectw i dużo właśnie się nawracało ludzi. I z tej pracy też powstał właśnie taki zbór. Dzisiaj jest zielonoświątkowy taki tam w Wiśle Czarnym, do którego teraz chodzimy, do tego zboru tam. To są tam właśnie ludzie tacy, którzy się nawrócili właśnie tam w tym okresie. No i oni działali, jeździli na odwyki i ja zostałem też zaproszony właśnie na taki cały dzień. Była do południa w Rybniku takie nabożeństwo. A później po południu jechali do szpitala odwykowego. No i ja też taki, jeszcze wtedy byłem kawalerem, taki po tym, no w tej świecie jak się żyło, taki w tym alkoholu, taki zakompleksiony, i pojechałem z nimi i tam oddałem swoje życie. Tam wiedziałem, że muszę coś zrobić. Ja już, Bóg jakby mnie przygotowywał, ja już rozmyślałem na tym wszystkim, zastanawiałem się, ale trzeba było właśnie brata czy kogoś, żeby się pomodlić, żeby tych świadectw, ja, no i tam oddałem życie swoje, tam powtarzałem tylko za Pawłem, że już nie chcę tak żyć, ale była to szczera modlitwa, naprawdę szczerze pragnąłem i jakby na drugi dzień później już wiedziałem, że nie będę już ani pił, ani palił, ani tam myśli jakichś cudzołożnych, ani nic. To już wiedziałem to wewnętrznie. Moje myśli się zmieniły, to było, byłem taki szczęśliwy, pamiętam. I znałem Słowo Boże, taki werset, mama zawsze mówiła, Pan Jezus powiedział, jeżeli się ktoś nie powstydzi, to ja powstydzę się was przed Ojcem moim, przed aniołami. I tak nie chciałem się wstydzić Pana Jezusa, bo wiedziałem, że będę musiał, konfrontacja będzie z kolegami. Później zacząłem pracować, dłuższe prace nawet, znaczy zwolnili mnie tam i tak dalej, bo to takie życie było. Zacząłem pracować w lesie piłu motorowo, 20 lat pracowałem. Tam właśnie z tymi robotnikami. Przy szybie my się spotykali tam, żeby oni tam zawsze do piwko i tak dalej. No i ja wiedziałem, że się będę pytać i modliłem się o to, żeby się nie wstydzić Pana Jezusa. No i wyznawałem Pana Jezusa przed właśnie tymi ludźmi. I Bóg był, Pan Jezus był uwielbiony przez to, a moja wiara wzrastała. I nikt się nie śmiał ze mnie, a miałem szacunek od nich. Miałem szacunek, bo wiedzieli, że ja nie kłamię, że to, co mówię, jest prawdą. No i moje pragnienia, wszystko się wiadomo. To już wiecie, sami zmieniło, jak się przychodzimy do Pana Jezusa, zaczynamy mieć inne pragnienia. No i jeździliśmy na te odwyki cały czas po Śląsku. Jeździliśmy, świadczyliśmy i robiliśmy tak co półtora miesiąca takie dni trzeźwości tam w remizie strażackiej w Wiśle. No i dużo, dużo ludzi właśnie się tam z tych odwyków, te rodziny przyjeżdżały, słyszały, nawracały. No i z Wisły miejscowi też czasami się ktoś przyszedł i było to taki błogosławieństwo do tej Wisły, taki, ja wiedziałem, że to jest taki dla tych ludzi, którzy gdzieś tam do kościoła, nie, czy tam gdzieś nie pójdą do zborów, nie mówię o kościołach takich, ale do zborów, którzy ci zgubieni, ale tam przychodzili czasami. No i słuchali Ewangelii, słuchali i to była szansa, to była wielka szansa dla nas. No teraz przez ten czas taki COVID-u się to skończyło, na te odwyki też się skończyło, jeżdżenie, no i a Paweł teraz chory już też jest, ten brat starszy nasz, no i zobaczymy jak dalej się to będzie wszystko działo. No i taka jest nasza historia, a moja żona się nawróciła, ja się nawróciłam, ona mnie znała, więc poszedłem, ja ją znałem, bo niedaleko mnie mieszkała i poszedłem tam, ona mnie nie chciała przedtem, bo wiadomo, nie. I zaprosiłem ją na takie spotkanie właśnie ewangelizacyjne i tam się też oddała życie swoje. I przeżywała, oddała życie swoje. No i później my się pobrali, mamy dwoje dzieci, dwie córki, 27-25 lat już i no też jesteśmy tak zadowoleni, bo wychowywały się już w takim duchu Bożym. Modlił się, nigdy na dyskotekach nie były, nigdy, bo nigdy przecież nie ciągło do tego. I czytaje słowo, znają, czy w szkole, jak jakieś konkursy biblijne były, prawda, to wygrywało i tak dalej. To taka radość była nasza, z naszych dzieci. No i dziękuję Bogu, że Bóg po prostu nas tak ubłogosławił, a przecież nie jesteśmy kimś, nie? A jednak dobre dary daje i jesteśmy naprawdę wdzięczni za to wszystko, wdzięczni, naprawdę wdzięczni jesteśmy. Oczywiście brakowało nam, tak sobie myślę teraz z tej perspektywy, brakowało nam takiego nauczania, takiego, bo my jakby się zajmowaliśmy głównie ewangelizowaniem i brakowało takiego nauczania, No, tak sami se też wiadomo, bo to jest bardzo ważne, żeby sam w domu se zażurnąć, czy jaki czas, ten czas znaleźć, żeby rozważać Słowo Boże, żeby rozmyślać na nim i tak dalej. To jest niesamowicie ważne, no ale nauczanie jest też ważne i bez nauczania to musi być, to musi w parze iść wszystko. No i tak to taki jest nasze świadectwo. No. A ja bym chciał zapytać, bo w Twoim przypadku było to bardzo wyraźne, ten moment nawrócenia, wyraźne, tak? Tak, wyraźne. Żyłeś w grzechu, robiłeś dużo złych rzeczy i nagła zmiana. Takie wyraźne Boże życie. I wasze dzieci wychowywały się w domu chrześcijańskim. Czy one, wasze córki też miały taki moment nawrócenia, które potrafią jakoś tak wyraźnie określić? No właśnie nie, właśnie nie. Modlimy się o to, one idą za Boga, czytają Słowo Boże, ale czy taki moment miały właśnie tego nawrócenia? Modlimy się, aby się przybliżały do Boga, aby modlił się z nami i tak dalej, ale czy one, my ich też nie chcemy na siłę zmuszać do jakiegoś wyznawania czy coś, żeby one same nie. No, tak. Okej. Okay. W zasadzie odpowiedziałeś na moje pytanie, ale ja założyłem, nie wiedzieć czemu, może na podstawie Twojego świadectwa, że to są osoby nawrócone. I tak myślałem i chciałem zapytać, jak to wyglądało u nich, ale mówicie, że nie widzieliście jeszcze czegoś takiego. Takiego nie widzieli, okay. takiego konkretnego jako u nas, ale no. A są po chrzcie? Nie, tu jeszcze i to by też musiało być taki, no właśnie, żeby to było takie, takie nawrócenie, żeby to było. No, każdy by chciał, żeby te dzieci jeszcze były, one są dobre, one idą, ale to musi być jeszcze też taki, no. Także nie chcę tutaj mówić, że ani tak, żeby nie. A mówiłeś, że ty byłeś z rodziny ewangelickiej, tak? Z kościoła tego Ewangelicko-Augsburskiego. I powiedz nam troszkę, jak to odbierasz dzisiaj z perspektywy tego, co przeżyłeś, co się zmieniło. Jak odbierasz życie właśnie kościoła, jeśli tak można nazwać? No jak to odbierasz? Czy to są bracia, czy to są religijni ludzie, tak jak rzymscy katolicy? Jaki jest Twój odbiór tej społeczności, którą Ty znasz? Ja nie mówię o całości, tylko o tym Twojej społeczności. Tam, no, Wisła to jest taki teren, że tutaj dużo właśnie protestantów, nie? Tutaj dużo ludzi prawdziwie wierzących. I dawniej, jak byłem mały, to widziałem takich ludzi, którzy przychodzili z ruskiej niewoli, czy tam byli w obozie koncentracyjnym. To byli ewangelicy, ale to byli ludzie wierzący, naprawdę wierzący niż tego. A teraz w tej chwili, no, jak się nawróciliśmy, jakiś czas tam chodziliśmy do tego kościoła ewangelickiego. Tam taki jest ksiądz Czyż. Leszek Czyż ma dobre wykłady, nie powiem i tak dalej. No tylko, no, jakby to powiedzieć, ta się nie czuło takiej społeczności, jeszcze, no nie wiem, no. Ja się nawróciłem też właśnie przez tego Pawła, przez tę fundację, nie, tam, a tam bracia u nich, tam daje wszystkich małych dzieci też, tam jest takie różne rzeczy i ja jakoś tak, jak my tam chodzili, nigdy nie brałem udziału, nie braliśmy udziału w wieczerzy. Łamanie chleba i wieczerzy, bo tam mi się to nie podobało, że tam było po prostu spowiedź przy tym, taki automat, spowiedź i potem chodzili, każdy czy to rozumiał, czy ktoś nie rozumiał tego, czy był świadomy, czy nieświadomy, no to przychodzili, odchodzili i to takie było podobnie jak w katolickim. I taki wymieszane to było jakby i tak się nam to nie podobało, nie braliśmy w tym udziału. Chodziliśmy na te wykłady tam tego Czyża, no ale tak jakoś tak stopniowo się odsuwali i tego, żeby mieć właśnie taką prawdziwą społeczność, nie? No a teraz wiadomo, no ekumenia, nie? Ekumenia i to tam jeszcze ten cały biskup ewangelicki, no to on przoduje w tej ekumenii, no to już nie idzie, to już nie możemy mieszać, no tak Daniel mówi, wymieszaj się, oni mówią o jedności, a Daniel mówi o wymieszaniu się, nie? No to albo tak, albo tak, no. No i to taki ten czas też pokazał, ten czas tego COVID-u i to wszystko, ten podział, te podziały różne i różnie tam ludzie są też, ci bracia, ale są tam, te, widzę, że chodzą też tam bracia tacy do tego ewangelickiego kościoła, którzy pragną, którzy chcą, którzy mają szczere serca, o tak bym powiedział. To nie jest tak, że też nie że tam jest wszystko złe, nie? No. To nie chcę po prostu też potępiać jakoś, czy to coś, tylko no, muszą być też pewne zasady, pewne jakieś taki, no bo to ten grzech jest i wewnątrz, i zewnątrz, i nie tylko wewnątrz nasze porządliwości, ale zewnątrz nas atakuje, nie? No i musimy to mieć zrozumienie tego wszystkiego i wiedzieć, co jako. No także teraz chodzimy do Zielonego Świątkowego, tam w Czarnym, w Wiśle Czarnym. To jest taki mały zbór, tacy ludzie są tacy swojscy jakby, i tak się tam dobrze czujemy. No a zobaczymy, jak co dalej będzie, bo nowe czasy są niepewne i różne są sytuacje i tak dalej, jak będzie. No. Tak. No. Dziękujemy. Ktoś ma jakiś jeszcze może temat czy coś, zanim będziemy czytali z Mateusza? Ja tak tylko może, bo zaintrygowała mnie modlitwa Krzysztofa szczera i tak myślę sobie na przykład o Jeremiaszu, który przemawiał do narodu izraelskiego. Co prawda ten naród był pogubiony mocno, ale to jednak był naród, który z pokolenia w pokolenie znali Boga i on do nich przemawiał, a oni go nie słuchali. I on to tak mówił, a oni nie słuchali. Nawet sam Pan Bóg mu powiedział, że będzie mówił, a oni się nie będą słuchać. Ale miał mówić. I tak sobie myślę, mamy przypadki takie, przypomnij, jak masz na imię? Bronek. Mamy przypadki takie jak Bronek, że to dzieje się tak dość szybko, tak? Człowiek się nawraca, słyszy, ale są tacy, którzy nie wiem, po iluś wielu latach. Ja pamiętam, wiele rozmów spędziłem, przeprowadziłem z ludźmi, których widziałem raz na oczy, czy jakoś tam w pociągu, czy w taksówce i nie mam wglądu, czy oni się nawrócili, ale ile słyszymy świadectw ludzi, którzy mówią, kiedyś rozmawiałem z kimś takim i później to wróciło i później coś tam. Także my mamy siać i to tak ku zachęcie, żebyś się nie załamywał, bo jakbyśmy mieli patrzeć na owoce naszego zwiastowania, to rzeczywiście można by się załamać, ale to Pan Jezus sam przecież mówił i się nie wszyscy nawrócili. Apostoł Paweł latami rozmawiał z Żydami. Przecież apostoł Paweł to największy apostoł, tak? I chociaż miał taką mądrość i różne dary, to i tak ludzie no, różnie reagowali. Także nie zniechęcaj się. Mogę teraz ja? No. Fajnie, że jakby zbudowałeś to, nie? Tą wypowiedź na takim... Zbudowałeś to na zachęcie, nie? Jestem już wyczerpany po prostu i taki strajk chyba właśnie przyszedł mi do głowy, w cudzysłowie strajk, że już jestem zniechęcony tym, że idzie się do sklepu po zakupy, które powinny trwać 15 minut, a a wracasz po 2 godzinach i rozmawiasz z tymi ludźmi przez 1,5 godziny, gdzie oni mają mnóstwo argumentów na przedstawienie, że Boga nie ma. I już nie ma siły przebicia, żeby się do nich przebić. I jak tak z nimi kilkanaście razy ja już wewnętrznie bym nie chciał ewangelizować, już bym nie chciał tego robić. Bo jest to na dłuższą metę, widzę, bardzo męczące dla mnie. A niemniej jednak nieodparte mam pragnienie, jak z człowiekiem rozmawiam, żeby powiedzieć mu o Bogu. Czyli to, wojna się w tobie toczy. To jest taka wojna, że nie chcę już tego robić, bo zastanawiam się, czy jest sens to robić. Ale jak rozmawiam z człowiekiem, to samo to wychodzi i pragnienie jest, żeby powiedzieć mu o tym Bogu, ale to zniechęcenie, na przykład jak dzisiaj Pan się wypyta, kim ja jestem, nie? Kim ja jestem, że ja do Niego mówię o Bogu, nie? No a kim ja mam być, się pytam. Czy oni oczekują samych profesorów z uniwersytetu? Ja bym Ci powiedział, jak ja bym powiedział na Twoim miejscu, gdybym był. Ja bym powiedział, że jestem zwykłym, prostym człowiekiem, na którego drodze stanął Bóg i to życie zmienił. I tak jak kiedyś nie szukałem Boga i nie chciałem Mu służyć, tak teraz na tyle, na ile mogłem, poznałem Boga i chcę Mu służyć i głosić Ewangelię, głosić zbawienie w Panu Jezusie. Prosto i na temat. Jestem tak chrześcijaninem, jestem uczniem Jezusa. Właśnie, jak się mnie spytał, kim ja jestem, bo już na końcu tej jego wypowiedzi już słowa nie dokończył, ale ja słyszałem. Jesteś Jehowym, jesteś księdzem. To są pierwsze takie ataki argumentacyjne. Pan jest Jehowym, pan jest księdzem, że pan tutaj się wypowiadasz na takie tematy. I odpowiedziałem ci tak, jak ty powiedziałeś. Jestem zwykłym chrześcijaninem z żadną wiarą. Niech pan mnie nie utożsamia, bo wcześniej mówiłem, że jestem protestantem. Przez wiele lat mówiłem, że jestem protestantem. Ale jak zobaczyłem, jak się też zachowują protestanci, to już przestałem mówić, że jestem protestantem, bo niedaleko protestantowi od katolika i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy równie ładnie, pięknie te grzechy swoje wypełniają na co dzień i nie chwalę się, że już jestem protestantem, bo czasami jest mi wstyd przyznać się do protestantów, więc właśnie tak odpowiadam, tak jak ty powiedziałeś teraz, jestem chrześcijaninem, nie? On chyba się nie spodziewał tej odpowiedzi, on chyba pierwszy raz w życiu taką odpowiedź usłyszał, że ja tak do niego odpowiedziałem, że jestem właśnie zwykłym człowiekiem, ale jeszcze powiedziałem, a w Biblii, jak pan przeczyta, to apostołowie kim byli? Byli zwykłymi chrześcijanami. Jeden był lekarzem, drugi był rybakiem i tak dalej, nie? Byli zwykłymi ludźmi, tak zwanymi chrześcijanami. Nie należeli do żadnej, jakiej byśmy tutaj wiary przywołali, denominacji. Więc też tak mu właśnie odpowiedziałem, jak ty właśnie tutaj zasugerowałeś. I ta odpowiedź było widać bardzo tak zaniemówił przez chwilę, nie spodziewał się takiej odpowiedzi, pewnie wcześniej nikt nie powiedział w taki prosty sposób, że jestem zwykłym człowiekiem, zwykłym chrześcijaninem, nie? Nie podpisując się pod żadną denominacją chrześcijańską, jaką byśmy tutaj przywołali, czy jaką ludziom się kojarzą, taką, takie proste pierwsze kościoły, jakie nas otaczają. Ale pomimo to zastrzegł sobie, żebym do niego, bo ja tak wcześniej trochę o tej polityce, o tym, co się dzieje na świecie, trochę o tej wojnie i tak już pomału, małymi kroczkami zmierzałem do Boga, nie? Ale w tym momencie, jak zaczęła się rozmowa o Bogu, to on powiedział, na plaży pan chce ze mną rozmawiać o Bogu? To nie jest nic do rozmawiania o Bogu, to nie mówi na czarze. Chodźmy do kościoła. Chodźmy do konfesjonału. Może powinieneś nosić ze sobą taki przenośny konfesjonał. Usiądź, wiesz, zaraz byś miał ludzi. I mam pojęcia. To nic. To chyba nie tak. Ja już skończyłem się telefonować, powiedziałem tak, panie Boże, ja skończyłem, nie? Ja już nikomu nie będę mówił o Bogu, nie chcę rozmawiać o Bogu. Jest to tak męczące, że mówię, po prostu szkoda mi siły albo czasu, ja nie wiem, po prostu. No jak można wiele godzin i on gada o tych swoich argumentach, jeden mi o fizyce kwantowej dawał przez 3 godziny. No i jeszcze można słuchać, po prostu już wyczerpuje się, nie? Wszystkie. 40 lat tobie, tak? Tak. Wszystkie mam, tak? Ile lat ten nauczony? 13. 13. A ile lat tobie mówili o Bogu? No właśnie nie mówili tak o Bogu, jak nie ja. Nie mówili, ja ty pamiętam. Wiesz co, mi się to stało trochę inaczej niż... Ale słyszę, i tak, i tak. Czyli słyszeć, to na pewno słyszałem, bo jestem, bo jestem katolikiem, jakby byłem katolikiem od urodzenia. To ktoś mnie przyprowadził do tego kościoła, ktoś mnie tam gdzieś utożsamiał z tym Bogiem, nie? Choinka była w grudniu. Ale ty pytasz Boga, ile on będzie mówić, tam cały świat, tej godziny mówił. Ja tu tam wiele siebie mówił, no. No to ja sobie tak nie przypominam, że ktoś tak... stał nade mną i tak mówił. To takich nie przypominam. Mamy różne historie. Może być tak, że człowiek nie szuka Boga, jak są muzułmanie, tak? I Pan Jezus im się objawia we śnie, o czym słyszymy, bo tak sobie to upodobał i oni są tym zaskoczeni i wtedy dopiero sięgają do Biblii. Także różne są historie, ale to, co powiedziałem, żeby się nie zniechęcać, to ja się pod tym podpisuję, tak? Ale to myślę, nic że na siłę. Wielu z nas, no, miało właśnie te etapy, gdzie różni ludzie nam coś mówili, gdzieś tam nas ukierunkowywali. Wszyscy pamiętam, jak to było, kiedy było, kto to było, ja nawet pamiętam ludzi, jakie to miejsce było, kiedy to było, jak to było. I to 20-30 lat przyszło z tego czasu. Był mała chłopak, nie pamiętam to wszystko. I to ile czasu trzeba było, żeby mnie spotkać z Bogiem, tak? Czemu tego razu, żeby jak mówił mnie tam chłopak, nie było 15 lat i ja od razu nie, nie stał wierzącym, tak? Ja myślę też, że w tej naszej dzisiejszej ewangelizacji często jesteśmy wciągani, że tak powiem, w różne dyskusje, rozmowy, a to nie jest, na tym nie polega ewangelizacja. Ewangelizacja polega na powiedzeniu Ewangelii, czyli Chrystus za ciebie umarł, jesteś grzesznikiem, potrzebujesz się nawrócić do Chrystusa, musisz oddać Mu swoje życie, jeśli nie, to zginiesz. To jest, wiadomo, to nie jest wszystko, ale jakby to jest naszym zadaniem, po prostu powiedzieć grzesznikowi, że jest zgubiony i że potrzebuje Chrystusa. I my nie musimy się z nimi, że tak powiem, przekonywać ich, nie musimy, że tak powiem, odpowiadać na ich wszystkie trudne pytania o fizyce kwantowej czy jakichś innych zagadnieniach, na których się nie znamy po prostu. Bo to nie jest naszym zadaniem, żeby teraz odpowiedzieć na wszystkie pytania bezbożnika. Jak chce, to niech sam se szuka odpowiedzi. Naszym zadaniem jest powiedzieć mu o Chrystusie. To, co my wiemy, to, czego my doświadczyliśmy i to, co Słowo Boże mówi. Ale jeśli to będzie się teraz wejdzie w Słowo, że nie musimy wszystko wiedzieć. Oczywiście. Bo ja mam czasami wrażenie, że ktoś ode mnie wymaga, tak, jak chrześcijanin, tak, że ja muszę recytować Biblię od A do Z i muszę teraz to wszystko wykładać przy każdej rozmowie, bo jak nie opowiem o historii o Dawidzie, która jest dana w Biblii, to ja już nie powinienem podjąć konwersacji z tym człowiekiem, nie? Właściwie nie muszę znać historii Dawidzie. Nie muszę znać historii o Dawidzie, żeby komuś powiedzieć. Znaczy dobrze, żebyś znał, bo to oczywiście, ci przyniesie to korzyść. No. Ale to nie jest takie ważne w tej konwersacji, nie? Oczywiście. No. Więc tutaj... Znaczy też wszystkiego pewnie też nikt z nas nie jest w stanie tutaj wszystkim wszystkiego wyjaśnić i to też nie o to chodzi, bo wiadomo, że są tematy, w które staramy się tam wgłębić i zrozumieć, bo one Pan Bóg dał nam je, one są w jakiś sposób nam potrzebne, ale kiedy głosimy temu światu Ewangelię, to wiadomo, że bezbożnicy będą mieli różnego rodzaju fortele, żeby uniknąć tej konfrontacji z Jezusem. My się nie możemy w to dać wciągnąć. Właśnie wciągnąć się im dłużej rozmawiać, to fortelne wykańczają ci psychicznie. No i zaczynają nerwy puszczać i czasami nie idzie to w tym kierunku, w którym powinno iść. Więc trzeba im powiedzieć Ewangelię. Jeżeli trafisz na człowieka, który faktycznie drąży temat, bo trafisz na Świadka Jehowy, czy na jakiegoś świadomego katolika, który faktycznie troszkę jest obeznany z różnymi przekonaniami i jesteś w stanie dać mu odpowiedzi, no to pewnie, czemu nie? Można rozmawiać i dawać odpowiedzi. Wiadomo, ale przede wszystkim jakby to nie jest istotą. Widzimy, że to jakby, jeżeli nie znamy odpowiedzi, to możemy śmiało powiedzieć, że słuchaj, nie wiem, no możemy się spotkać innym razem, albo słuchaj, pogadaj z tym czy z tamtym, albo weź sobie sam poszukaj, ja nie wiem. Ale ja tylko ci mówię to, że potrzebujesz Chrystusa, potrzebujesz uwierzyć w Niego, nawrócić się do Niego, bo jak nie, to zginiesz. No i to jest to, co ja ci chcę powiedzieć. I może nie wiem wiele rzeczy, ale to wiem. I do tego jestem przekonany. I to też staram się tutaj robić. Kto chce, słucha, kto nie chce, to nie słucha. To jest jego sprawa. Ja nikogo na siłę nie ciągnę, ale dzielę się tym, co przeżyłem i co wiem, że jest prawdziwe. Nie? Więc tutaj myślę też, że no, czasami niektórzy ludzie nas wręcz będą prowokować, będą nas, wiesz, wciągać właśnie i marnować nasz czas na jakieś takie po prostu bezsensowne gadaniny i wtedy no, musimy mieć mądrość, żeby rozpoznać to od człowieka, który szczerze szuka, a od człowieka, który po prostu chce sobie pogadać i chce sobie pofilozofować i podyskutować i zabierze nam całe popołudnie i nic nie wskrywamy, nie? Oczywiście chciałbym znać cały Z, żeby, jak teraz już wczoraj widziałem, dzisiaj znowu świadkowie Jehowi tutaj na ulicy stoją w Nanicach i z tymi swoimi katalogami rozdali to, co robili przed pandemią, sprzed 2 lat. Fajnie by było podejść do nich i Hioba wyłożyć 7 minut, Dawida wyłożyć 4 minuty, powiedzieć coś tam o Ezafie, nie? Tak, żeby ich w 15 minut załamać i przekazać, że Jezus Chrystus za nich umarł, to byłoby fajnie, nie? No niestety nie jestem taki aż inteligentny, żeby tak tym operować, nie? Mówię to, co mi Jezus tam uświadomił, że za mnie umarł. Coś tam przekaże, nie? Dobrze jest, jak się jest na odwyku, to oni wiedzą, że są grzeszni, że potrzebują pomocy, usprawiedliwienia i tam się dobrze ewangelizuje, ale jeżeli właśnie spotykamy takich ludzi na ulicy, ja się też właśnie nad tym zastanawiałem, jak apostoł Paweł podchodził zwiastował, jak on mówił o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o sądzie. Ostatnio też czasowisza takiego tam, bo też wynajmujemy, rozwiedziony jest tam i właśnie też mówię, że będziemy musieć wszyscy zdać sprawę z naszego życia przez Pana Jezusa, że czeka nas sąd i on się pobał, ten człowiek pobał i ja mówię, że możemy o tym porozmawiać, mogę mu całą jakby historię świata, historię, która jest w Biblii napisana, że mu mogę tak to powiedzieć, ale muszę mieć czas na to, jak jeszcze drugi innym razem przyjedzie, że przyjedzie i był zasłuchany, zainteresowany tym, jakby zaciekawiony, nie? Że bo mówię, że jest ratunek, jest od tego wyjście, tym ratunkiem, tym usprawiedliwieniem jest Pan Jezus. No to jeszcze też tak, każdy się tego no, uczy, tego jak podchodzić do ludzi takich, bo to nie jest taka prosta sprawa, to nie jest. No i on właśnie się tak, też jak się zadziwił, że mu się po prostu pobał, że jednak jest sąd, że jednak jest, a to jest przecież tak apostoł Paweł zwiastował, nie? No i potem można powiedzieć, że jest ratunek, nie? No. Mhm. I odniosę się do tego twojego stwierdzenia. Ja powiem tylko, jak to zabrzmiało. Zabrzmiało to tak, tak może troszeczkę nawet to przyjaskrawię, na potrzebę mojej dalszej wypowiedzi. Bądźmy jak takie roboty, które idą i wypowiadają pewne regułki, takie po prostu wzięte z Biblii, czyli głosimy Ewangelię jak takie roboty. Jak ktoś chce słuchać, to słucha, jak nie słucha, to idziemy dalej, a tam proch strzepujemy. Wiem, że ty tego nie myślisz, ja tylko mówię, jak to mogło zabrzmieć, jak mogło być odebrane. I zgadzając się, że istotą głoszenia Ewangelii jest mówienie Ewangelii, tak? Mhm. Czyli to, tego, co jest istotą Ewangelii, że człowiek jest grzeszny, że potrzebuje się opamiętać, odwrócić od grzechu, jest zbawienie w Panu Jezusie, jest nadzieja życia wiecznego, nadzieja. No i można by tam jeszcze parę słów dodać. Że Pan Jezus zmartwychwstał. Ale ja bym powiedział w ten sposób. Jeśli towarzyszy nam ta właściwa postawa, ta idea, że ludzie muszą usłyszeć Ewangelię, to mamy to z tyłu głowy, to, ale jeżeli zależy nam na ludziach, to czasami uda się porozmawiać z kimś w 5 minut w samochodzie, w taksówce, a czasami trzeba spędzić z nim, nie wiem, kilka godzin, kilka dni czasami, żeby wysłuchać jego, żeby się zniżyć do niego. Jeżeli nam na nim zależy, to potraktujemy go jakby chcąc go pozyskać, tak? Nawet słuchając o tej jego fizyce kwantowej, niech się wygada, bo to jest jego życie. Ja go wysłucham, on mnie wysłucha. Oczywiście możemy marnować niepotrzebnie czas, z tym się zgodzę, że możemy to robić nierozsądnie i rozmawiać z ludźmi, którzy rzeczywiście tylko i wyłącznie są nastawieni, żeby mieszać, ale my też nawet czasami nie wiemy w tego typu sytuacjach, czy ten, co miesza od 5 czy 10 lat, czy nagle twoja postawa, twoje słowa nie zmienią czegoś. Cierpliwość. Tak, to ja tutaj się zgadzam. Oczywiście, nie, na pewno tutaj nie chodzi o klepanie jakichś regułek, natomiast też chodzi o to, żebyśmy byli tego świadomi, że Ewangelia to nie jest umysłowe, intelektualne przekonanie kogoś do naszej racji i odpowiedzenie na wszystkie pytania. To nie o to chodzi, bo Ewangelia to jest dobra nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie i tą dobrą nowinę staramy się przekazać. Owszem, jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto rzeczywiście widzimy, okej, ale co z tym, co z tamtym, ma pytania, nie rozumie, albo chce się dowiedzieć, albo nawet jest takim no, jakimś tam dyskutantem, który chce z nami podyskutować, i jeżeli mamy na to czas i nie mamy nic innego do roboty, możemy mu poświęcić czas, jeśli jesteśmy w stanie, bo wiadomo, jak nas przerasta swoją wiedzą, no to się ośmieszymy. Więc też myślę, że śmiało możemy powiedzieć, wybacz mi, ale ja nie znam odpowiedzi na te pytania i to nam nic nie ujmuje z tego, co powiedzieliśmy o Panu Jezusie. I jakby moc Ewangelii leży w poselstwie o krzyżu, o śmierci Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. I Paweł o tym wyraźnie mówi, że jedni będą się z tego śmiać, inni będą się oburzać, że to się z ich teologią nie zgadza, bo oni mają inną teologię. Dzisiaj mamy katolików z ich sakramentami i ich obrzędami i przynależnością, czy świadków Jehowy z ich systemem totalnie odjechanym. Więc nie jesteśmy w stanie. Są ludzie, właśnie byli świadkowie Jehowy, którzy znają te rzeczy i oni lepiej będą rozmawiali ze świadkami niż ktoś, kto nie ma pojęcia, w co oni wierzą, co oni praktykują. Natomiast powiedzieć im o zbawieniu, którego doświadczyliśmy i o tym, że oni też muszą uwierzyć w Jezusa, jest potrzebne im to słyszeć, bo oni myślą, że oni są jedyni, którzy w cudzysłowie głoszą Ewangelię i jak stykają się z takim człowiekiem, który, wiesz, może i nie umie wiele wytłumaczyć, ale widać, że poważnie doświadczył Boga w swoim życiu i im o tym powie, to tu jest moc Boga. Musimy ufać w moc Ducha Świętego, który nieraz bardzo proste słowa, nieskomplikowane słowa. Kiedyś niedawno słuchałem takiego świadectwa jakiegoś właśnie profesora uniwersyteckiego, który słuchał kaznodziei na ulicy, który tak nieskładnie mówił, tak po prostu nie pod... I ten profesor nie mógł ścierpieć, że ten tak niegramatycznie mówi, że jakoś... I mówi, ja poczekam, aż on skończy. I ja mu wytłumaczę po prostu, że tak się nie mówi. A jeszcze na ulicy, publicznie się ośmiesza. Po prostu nieskładnie mówi. I się nawrócił, jak słuchał tego, chciał, czekał, żeby po prostu przestał i się nawrócił. Już mu nie zależało, żeby mu tłumaczyć, bo ten nieskładnym językiem, no nie takim, no wiadomo, tam, którego go drażnił, ale Boża moc się objawiła i Bóg dotknął serca tego uczonego człowieka. Więc to, że nie mamy pewnych zdolności, nie oznacza, że nie możemy głosić Ewangelii właśnie, bo nie mamy teologicznego wykształcenia, bo nie znamy całej Biblii od A do Z, bo nie mamy odpowiedzi na wszystkie trudne pytania. No nie, nie mamy. I okej, możemy powiedzieć o tym, co przeżyliśmy. Pan Jezus uzdrowił człowieka w Genezaret, wypędził demony z niego i mówi, idź i opowiadaj, co Bóg ci uczynił. To jest całe jego poselstwo, które miał robić. Byłem zdemonizowany, spotkałem z Panem Jezusem się i On mnie uwolnił i jestem wolny. No i się opowiadał i Bóg się tym posługiwał. Nie? Więc tutaj to jest nasze zadanie. No, a to, że ludzie się nie chcą słuchać, to, że bluźnią, to, że się wyśmiewają, no to Pan Jezus powiedział, że tak będzie. Cieszę się, że tak dzięki Wam, że to ten temat poruszyliśmy i wyjaśniliśmy tutaj wspólnie. No bo tak z tygodnia na tydzień coraz bardziej taki już byłem. Wsiadam do pociągu do SKM-ki, wyobraźcie sobie, pociąg długi mieści, załóżmy tam, ze 100 pasażerów. Okazuje się, że pasażer, który siedzi obok mnie, kobieta, jest sąsiadką naszego zboru. Czyli mieszka gdzieś tutaj nad naszym zborem, nie wiem, czy ten balkon, czy ten. No. I ludzie tak blisko nas tutaj mieszkają i stykamy się z nimi w pociągach i jak się okazuje, to oni twierdzą, że zasłużyli na piekło i w Boga nie wierzą. No i trochę mi już cierpliwości zabrakło, nie? Ja mówię, to mieszka pani tutaj na Rzeźnickiej 25, Rzeźnicka? Mm. Nie, to jest Pałowa. Pałowa 25. I nie ma pani ochoty zejść do nas? Musiałem ja Panią spotkać, żeby Pani powiedzieć, że my tu jesteśmy naprawdę. Skąd by miałabym mieć ochotę, no. Nie, nie, nie. Ja chcę, ja pamiętam słowo jednego mojego znajomego, tak? I on mówił, że nie chciałem już wszystkim mówić, to nie twoja sprawa. Znasz jednego człowieka, który daje mu życie i jak będziesz, jak każdy będzie ma być po jednemu, to raz ruch i my dodajemy jednego do zboru, to pomyślcie, ile tych ludzi będzie z Bogu. Bo my wszystkim chcemy powiedzieć. I teraz nie ten czas, że wszystkich nie ma. Teraz wszystkich słyszy o Bogu, o Jezusie, teraz nas forma można mówić, tak? A znać innego, zobacz, że on potrzebuje, zobacz, że on sposobnie przygotowany do tego, że ty patrzysz, że on jest w Słowie i on daje mu słowo nie życie, pół życia słowo, pół czasu. Jeden czas w jednym dzień, prawda? I będzie rezultat. A wszystkim oddać to, jak Jezus mówił, że nie potrzebno sypać, prawda? Właśnie potrzebne. Ale znasz, jak sypać. Potrzebna podgotowość ludzi, tak? Bo siejesz, to jest profesjonalna, zna. Jest wiosna, potrzebna wszystko zrobić, tak? Wszystko podgotować, tam. No, Maciek, a jak daje przed teraz dla mnie nasienie, to ja nie jestem mocny, bo jest niewolny, tak? No, ale jedno padnie tu, drugie tu, trzecie tu, a czwarte tu. Nie, ja nie mówię, że pora roku. Pora roku. To nie jest kwestia pory roku, tylko gruntu, na jaki padnie. No, ale nie, no pora roku, ja nie w tą porę, to o tym mówi, tak? Ale my powinni myśleć, że zobaczcie, że jest człowiek, on jest przygotowany, jak nie przygotowany, to przygotuje. Przygotuje dlatego, żeby potem posiejesz na niego, żeby coś było. Z drugiej strony Paweł mówi, głoś w czas dogodny i niedogodny. Więc też mamy różne posługi i różne dary. I tak jak mówisz, ja się zgadzam z tym Wadim, że pewnie szukajmy takich ludzi, módlmy się, żeby Bóg nas prowadził do odpowiednich osób, a z drugiej strony Pan Jezus mówi, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Więc z jednej strony mamy tego typu prowadzenie przez Ducha, a z drugiej strony mamy wezwanie, by... Ale ten czas to była nowina. teraz nie taka wolna jak ten czas. Tak. W pewnym tygodniu wszyscy zostali. Nie było internetu, nie było, to było tam w jednym miejscu i wszyscy poszli go mówili, zgłosili. A teraz wszyscy zostali. I jak masz jednego człowieka i daj mu kilka godzin w dzień czy w niedzielę i u nas był i zbór, i kościół, wszystko światło będzie duży, tak? Nie, no tak, tak? Ja się zgadzam. Ja po to mówię, że... To co rozumiem, Wadim, że jak pójdziesz w jakieś miejsce, gdzie będzie 200 osób i stwierdzisz, że tam nie ma tej osoby, nie, to nie powiesz tym 200 osobom Ewangelii? Powiesz, ja nie proponuję. Chodzi też o to, żeby po prostu nie być hurtownikiem, tylko też no, tak jakby szukać tych do których Bóg nas prowadzi. Nie? Usłyszy. Tak sobie myślę o... I u niej potem takiego samego, jak on znajdzie. To będzie taka jak... Kolejka, a nie to po kolei. No, po kolei tak będzie, tak? A jak będzie tak i tam, i tam, i tam, i jak nie, bo nie znasz jak to robić, Paweł mówił, że daj nam, modlę się za te, żeby nie mówili im słowie, a obszyli, tak? Żeby to było, to jest nie tak dobra taka opowieść o dyskusji, ale temu ma być siła. Jak tam nie ma, tam to mówię, jak chcesz. Użyłeś Paweł słowo hurtownikiem. Ja bym się do końca z tym nie zgodził. Mnie sumienie kara, jak byłem gdzieś moja noga była i była możliwość mówienia Ewangelii, to wręcz jestem wściekły na siebie, że była bardzo fajna możliwość mówienia Ewangelii, a tej możliwości nie wykorzystałem. Nie potraktowałbym tego, że hurtowe głoszenie Ewangelii. Że nie powiem teraz, bo nie wypada, bo co, bo tutaj to... Ja tylko powiedziałem to, Krzysiu, żebyś dobrze mnie zrozumiał. Ja to powiedziałem w takim sensie, że możemy mieć takie nastawienie, że im więcej, tym lepiej, co nie zawsze jest prawdą. O to mi tylko chodziło. Nie chciałem powiedzieć tego, że jak mamy możliwość powiedzieć 10, to lepiej powiedzieć jednemu. Tego nie powiedziałem. Jak masz możliwość powiedzieć 10, to powiedz 10. Ale jeśli ktoś ma możliwość powiedzenia jednemu i tak jak Wadim mówi tutaj, będzie mu regularnie z nim rozmawiał, będzie go odwiedzał, będzie mu tłumaczył, to też może być Boży plan, tak? To też może być Boża droga i poświęcisz komuś pół roku załóżmy, czy rok nawet, czy parę lat i ten ktoś przyjdzie do Chrystusa i to może być akurat nie lepsze niż powiedzenie 100 osobom w tym czasie, który żaden nie przyjdzie do Jezusa. Ale to nie znaczy, że powiedzenie 100 osobom jest gorsze od tego, że ktoś robi jedno. Ja bym tego nie porównywał. To jest kwestia możliwości, darów i Bożego prowadzenia. Tylko, że Paweł myśli, mamy skupiać nad tym, czy warto było, czy nie warto. Bo jak dobrze wiesz, my wzrostu nie damy, nie dajemy. Tak. Więc ja bym tego tak nie podchodził, czy warto powiedzieć 100, czy nie warto powiedzieć 100 i lepiej powiedzieć jednemu nie. Warto powiedzieć temu jednemu i tym bardziej warto powiedzieć temu 100. A że się ten jeden może szybciej nawróci, a tych 100 nie, co mi to do tego? Moją rolą jest w tym 100 też powiedzieć Ewangelię, bo tak sam Jezus powiedział, idźcie na narody i głoście wszystkim, a za wszystkim, to tak jak czytamy, tak rozumiemy, głoście wszystkim Ewangelię. Więc jak jest temu sposobność, jest temu możliwość, takie możliwości nie popuszczę. I chwała Bogu, i sam się zbudowałeś właśnie. Sam sobie odpowiedziałeś. Ja bym chciał powiedzieć, odnieść się do świadectwa Gabrysi. Ona mówiła o wytrwałości i cierpliwości Henia, który podsyłał jej jakieś wersety, tak? I ona tak za bardzo też nie przejawiała tam jakiegoś tutaj nagle, że ona się nawróci. Cierpliwie, wytrwale. Popatrzmy na naszych najbliższych. Poświęcamy czas, niektórzy bardziej, inni mniej regularnie, ale niektórzy codziennie się modlą o tych, którzy nie są zbawieni. Chociaż oni nie przejawiają, to my się modlimy, bo nam zależy, tak? I teraz oczywiście tak jak ktoś jest bliski nam, bo jest naszym synem, córką, ojcem, matką, czy kimś jeszcze. I to jest jakoś tak, powinno być przynajmniej dla nas naturalne to, żeby o nich zabiegać, bo jesteśmy tutaj postawieni w tym miejscu, to myślę, że im bardziej rozszerza się nasze serce, tym lepiej, że serce rozszerza się o sąsiadów, o znajomych moich dawnych, o ludzi, których spotkam, o ludzi, których nie znam, ale mogę też im przekazać Ewangelię. I czy się, czy widzimy efekty, czy nie, po prostu róbmy to, tak? No tyle. Krótko. Jeszcze dwie rzeczy są, które ja bym chciał powiedzieć. Jedna z nich to jest, padło tutaj słowo hurtownik. I wiadomo, najlepiej by było, gdybyśmy my mówili hurtowo ludziom i z tego był wielki, piękny plon. Ale ja wam powiem, że Bóg to tak działa nie zawsze tak, jak my to widzimy i jak chcielibyśmy. I najbardziej do tego mnie przekonała sytuacja, która jest zapisana w Ewangelii Jana akurat, bo czytałem ją. I tam jest coś takiego ciekawego napisane, że Andrzej, czyli przyszły apostoł Andrzej, on pierwszy, można powiedzieć, nawrócił się. On był pierwszym z tych, w każdym razie, no nie wiem, czy pierwszy, ale był przed Piotrem. Proszę ci powiedzieć. On był tym, który nawrócił się przed swoim bratem, przyszłym Piotrem, a w tamtym czasie to był jeszcze Szymon, jego brat cielesny. I kiedy on zwiastował swojemu bratu cielesnemu Szymonowi, który potem stał się apostołem Piotrem, to Piotr zaakceptował to i też się nawrócił, i też poszedł za Jezusem. I efekt taki był, że z tego jednego, można powiedzieć, nawrócenia, z tej pracy, którą wykonał Andrzej, to wszystko się potem rozprzestrzeniło, dlatego, bo sami doskonale wiemy, jak Bóg działał przez Piotra, prawda? Ile ludzi przez niego się nawróciło. Czyli można by rzec, że wystarczyła wierność Andrzeja, który wiernie powiedział swojemu bratu to, co powinien powiedzieć, a dalej Bóg zrobił coś takiego, że poprzez właśnie Piotra ta Ewangelia rozeszła się na cały świat, no, tak to nazwijmy. Czyli Piotr był hurtownikiem, a Andrzej nie był hurtownikiem i obaj mają I właśnie to dokładnie, co chcę powiedzieć, że to, i co nazwijmy to, zostało zaliczone na konto Piotra, to można powiedzieć, że też zostało zaliczone na konto Andrzeja, no, jeśli już tak się wolno wyrazić. Także tutaj czasami trzeba troszeczkę naszej takiej skromności i takiej chęci, żeby pomóc człowiekowi, żeby jemu przekazać to, co ja sam mam, bo jeśli ja będę znał tylko religię albo jakąś wiedzę teologiczną, to też to kiepsko wygląda, wiecie, no, żeby komuś dać życie, ja sam muszę być żywy. Taka jest prawda. I też ostatnio druga rzecz. Rozmawiałem właśnie ze świadkami Jehowy. Tam akurat na rynku. No i tak z nimi rozmawiałem. No wiadomo, oni o imieniu Boga, jakie jest. Ja ich oczywiście zbywałem. Mówię, na pewno wy znacie inne imię Boga i ja znam inne Boga. Bez sensu jest, żebyśmy się o to nawet nie sprzeczali, ale w ogóle na ten temat dyskutowali, bo pewnie nawet jakbyśmy tu zjedli paletę paluszków słonych, to i tak zjemy tą paletę tych paluszków słonych, a i tak się nie dogadamy. Może zacznijmy na jakiś inny temat mówić, nie? No i tam zaczęliśmy mówić na inne tematy, też nie zadziałało. Mówiłem o Duchu Świętym, mówiłem o końcu świata na różne sposoby. Tam troszeczkę zahaczyliśmy o to imię Boga, ale to ja od razu tak mogę tylko to odepchnąć jak najdalej, delikatnie, kulturalnie. Udało mi się, nawet dobrze. No ale tak patrzę, pół godziny minęło i no, ja im powiedziałem to, co powinienem powiedzieć, a oni powiedzieli do mnie to, co oni powinni powiedzieć, nie? I co z tego? Już chciałem odchodzić i nagle słyszę głos. Ta osoba, ta dziewczyna, która jest za nimi, czeka, jest zmienniczką. To są takie głosy słyszałem. Nie człowieka, tylko głos słyszy. Ja stałem tu, te dwie, bo to były dwie niewiasty tu, a tam gdzieś tam parę metrów widzę taka niewiasta łazi, nie? W tej nazwie, taka młoda. I słyszę wyraźny głos, to jest ich zmienniczka. Zmienniczka, ona przyjdzie, w ich miejsce zmieni. I to słyszałem ten głos. I od razu się nie zawahałem, mówię, wiecie co, ja wam coś powiem. Fajnie się gadało, ale widzę, że tutaj jest wasza zmienniczka, bo chyba już wasza zmiana się kończy. Na pewno ona jest chętna już też dalej porozmawiać, a wy jesteście zmęczone. Także weźcie się może zamieńcie. Ona się ogląda. A pan ją zna? Mówi, nie znam. Skąd ją mam znać? A chyba musi pan ją znać. No to wtedy dałem im taki argument, że już powiedział, że rzeczywiście chyba ich nie znam, nie? I powiem wam szczerze, że z tego wszystkiego ta sytuacja, podejrzewam, że najbardziej je przekonała, że coś jest na rzeczy. Nie te wszystkie jakieś dewagacje na różne tematy teologiczne, tylko że właśnie to, że ja im powiedziałem coś, co jest, można powiedzieć, no, nadnaturalne. Bo ja nie wiedziałem, że to jest zmienniczka, nigdy bym się nie odważył tego powiedzieć, tylko usłyszałem głos. I tutaj Jezus daje nam wyraźną wskazówkę, musimy się tego nauczyć. Ja się tego uczę i kiepsko mi to wychodzi, ale chcę, jak to się mówi, piąć się w tej kwestii. To znaczy, żeby nigdy nie ustalać sobie jakoś prorogatyw rozmowy, czyli o czym ja będę mówił, jak ja mam powiedzieć, co ja mam powiedzieć, tylko po prostu idę jako ten, który zna Słowo Boże, na tyle, na ile znam, idę i po prostu zaczynam ludziom mówić to Słowo Boże na tyle, na ile oczywiście potrafię. Żeby sobie nie brać do serca, co ja będę mówił, to jest na tym. Przecież doskonale wiemy, że to jest napisane w Słowie Bożym, bodajże w Ewangelii Mateusza, żebyście nie brali sobie na zaś już jakichś tam tematów czy czegoś, tylko po prostu Bóg, Ojciec, przez Ducha Świętego w stosownym czasie da wam to, co macie im powiedzieć. I powiem wam szczerze, to jest z jednej strony bardzo proste, ale z drugiej strony jest to bardzo trudne. Bo jest to rzeczywiście proste w tym sensie, że pięknie by było słyszeć od Boga, co mam powiedzieć i tylko to przekazywać. Ale z drugiej strony jednak, ja wam coś powiem, umówmy się, my jesteśmy tak nauczeni troszeczkę tej teologii chrześcijańskiej w dużej mierze. My mamy pewne rzeczy w naszych umysłach tak już poukładane, mamy tą wiedzę, że czasami jest to dla nas przeszkodą, żeby Bóg w danej sytuacji, on na pewno mówi, że ja wiem, że to jest to, że ty masz rację. Tak, tak Bóg, tak sobie wyobrażam po ludzku. Bóg mówi do mnie, że ja wiem, Sławku, że ty masz rację, ale to nie ma sensu. Ja ci chcę coś innego przekazać, żeby im przekazać. I tutaj jest cały widz, na tym polega. I też dalej czytałem Ewangelię Jana i na pewno znacie doskonale historię Samarytanki, prawda? Jak rozmawiała z Jezusem. Znacie? Na pewno wszyscy znali doskonale. I ona też mi dała dużo do myślenia, do zastanowienia. Jezus też zaczął rozmowę z nią i też tam zeszło na sprawy, czyja to studnia, kto tam... Gdzie Bogu oddawać cześć? Że gdzie będziecie oddawać cześć, wy oddajecie cześć tu, my tam i tak dalej, i tak dalej. Ta rozmowa się toczyła i w końcu zeszła na sprawę męża. I ona mówi, no tak, ale ja nie mam męża. Jezus mówi, prawdę powiedziałaś mi, że nie masz męża, bo miałaś 5 mężów. Kto mu to powiedział Jezusowi? Ojciec. Taka, można powiedzieć, niepozorna niby, zdawałoby się, sytuacja, która zmieniła całkowicie tą sytuację, jaka tam miała miejsce. Oni też rozmawiali i potem czytamy, że właśnie to, co on jej powiedział, Jezus, że miałaś 5 mężów, na niej to zrobiło dopiero wrażenie. Tam nie było żadnej teologii. Czy tam była jakaś teologia, że ona miała 5 mężów? Nie było żadnej teologii. Ojciec powiedział Jezusowi, że ona miała 5 mężów. On przekazał, bo Jezus zawsze przekazywał to, co ojciec mówił. I to na nią zrobiło takie wrażenie, że co ona zrobiła? Panie, widzę, żeś ty prorok. Że ty jesteś jakiś, ty jesteś zupełnie kimś innym. I pobiegła do miasteczka. Pobiegła do miasteczka, całemu miasteczku od razu powiedziała, że znalazła proroka, znalazła Chrystusa. I ona można powiedzieć, się nawróciła, ci przybiegli za nią, żeby zobaczyć tego, który to powiedział, kto to jest prorok i Chrystus. On im zwiastował. Oni się znów nawrócili, coraz więcej tych osób. Więcej. Potem powiedzieli, ty tam, twoje świadectwo to już nam niepotrzebne. Już wierzymy dzięki świadectwu, które on mówi. Czyli można powiedzieć, że z takiej prostej niby sytuacji tak to się to wszystko, można powiedzieć, rozbudowało. Nie było tam, tak jak mówię, żadnej teologii, nie było tam jakiejś wielkiej mądrości, tylko po prostu słuchanie tego, co Bóg mówi do człowieka. I naprawdę, powiem wam, my się musimy tego uczyć. Ja się tego uczę, kiepsko mi to idzie. Chciałbym lepiej, ale wiem, że też dużo przede mną i naprawdę przed nami. Jeśli będziemy do tych spraw naprawdę podchodzić w ten sposób, nawet nie będziemy wiedzieli kiedy, zobaczymy, że będą większe od razu owoce. Tak jak nawet z tym, co mówiłem, co tam z tymi świadkami tam chodziła. Ja jej powiedziałem, ja jestem przekonany, że to na nich największe wrażenie zrobiło. Nie tam, że Duch Święty, że to, tylko właśnie to, że ty faktycznie, a skąd on wie? No to ciekawe. I oczywiście one się nie nawróciły, to nie tak, że one się już nawróciły na to, co ja powiedziałem, ale jestem przekonany, że długo, być może do dzisiaj, a to już było parę dni temu, chyba nawet dwa tygodnie temu, że one właśnie na ten temat, właśnie nie o tych, o tych rozmowach, co my tam prowadziliśmy odnośnie prawd biblijnych, tylko właśnie na ten temat, że o, to jakiś ten człowiek faktycznie może on jednak jest inny. Coś chyba widocznie w tym jest. Także to jest dla nas takie, można powiedzieć, no, zadanie. Ja bym powiedział, że to raczej właśnie nie zadanie, żeby bardziej na Boga to złożyć. Że Bóg w stosownym czasie powie to, co ja mam tylko przekazać i nic więcej. To nie musi być teologia, tak powiedziałem, tylko Bóg może w zupełnie inny sposób dojść do mnie, tego przekaźnika, żebym ja przekazał dalej i to może wydać naprawdę dużo owoc. Tyle, że zobacz, Sławek, to, że powiedziałeś o tej zmienniczce, to powiedziałeś to w jakimś kontekście waszych rozmów o Biblii, o różnych sprawach. Pan Jezus, kiedy powiedział tej kobiecie, że miałaś pięciu mężów, to wcześniej jej powiedział, że Bóg jest duchem, trzeba go wielbić w duchu i w prawie, więc to nie jest tak, że to było, bo gdybyś tylko przyszedł i powiedział, słuchajcie, tam jest wasza zmienniczka, Duch Święty mi to objawił, to by było takie dziwaczne, nie? Więc jednak był pewien kontekst. Miałoby tej wartości, którą miało te wcześniejsze wasze rozmowy. Naprawdę, gdzie... też, bo wtedy jakby to, być może właśnie to twoje objawienie, to Boże objawienie, które Bóg ci dał, ono dzięki temu uwiarygodniło to, co wcześniej mówiłeś, wiesz, na temat innych rzeczy. Więc jakby to, myślę, że jedno i drugie tutaj miało wartość. Pan Jezus też nie podszedł do tej kobiety, nie zaczął od jej męża, od jej tych, tylko mówi, daj mi się napić, nie? A potem przeszło do żywej wody, przeszło do właśnie, że Bóg jest duchem, że trzeba go wielbić w duchu i w prawdzie i doszło do tego momentu, tego właśnie proroczego objawienia, nie? Czyli myślę, że tutaj wszystkie te elementy miały swoją wagę. Pan Jezus nie zmarnował ani jednego słowa tam. Te wszystkie inne rzeczy, które jej powiedział, też ona potrzebowała usłyszeć. I no do dzisiaj one dla nas są jakim objawieniem, to co Pan Jezus z nią rozmawiał. A jednocześnie, tak jak mówisz, to było coś więcej niż tylko teologia. Więcej niż dokładnie tylko wiedza, nie? Czy właśnie generalnie rzecz biorąc, chciałem też to powiedzieć, no, że my możemy być dużo nauczeni, możemy mieć naprawdę dużą wiedzę. I to jest dobre, to jest okej. Wiadomo, no, poznanie jest bardzo ważne. Wiadomo, poznanie nie daje zbawienia, ale jest drogą do zbawienia. Trzeba mieć poznanie Boga i Jego dróg, żeby w ogóle komuś przekazać tą prawdę. I to się wszystko zgadza. I to jest bardzo potrzebne, bardzo dobre. Ale chodziło mi może bardziej o to, że jest coś jeszcze innego. Tak. Że jest coś jeszcze co innego, żebyśmy nie bazowali tylko na tym, że my mamy pewną wiedzę i będziemy ją mówić, kogo napotkamy, to będziemy mówić, będziemy mówić według wiedzy. To jest tak, jak powiedziałem, to jest dobre, ale obawiam się, że zazwyczaj jest to niewystarczające. Że ci ludzie muszą zobaczyć, że nie tylko ja mówię teologicznie, ale muszą sobie zdać sprawę, że no, coś jest na rzeczy w tym wszystkim. To jest bardzo ważne. To co? Przeczytamy jeszcze z Mateusza może, nie? 17.

a współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli Panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go Pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się Pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Grzesząc i jeżeli kogoś gorszy coś, co nie jest grzechem, tylko jest jego, nazwijmy to, chrześcijańskim widzimisię, czy jakąś preferencją, no to wtedy nie musimy obawiać się, że gorszymy, tylko musimy rozmawiać z takimi braćmi i siostrami i wytłumaczyć im, że to nie jest sposób teraz wpływania i manipulowania braćmi i siostrami, używaniem takich terminów, bo niestety to się zdarza. A więc zgorszenie jest wielkim grzechem. Pan Jezus mówi, że lepiej człowiekowi odebrać sobie życie, niż kogokolwiek zgorszyć. I również, jeżeli nas coś gorszy w naszym życiu, czyli coś powoduje jakiś upadek w naszym życiu, coś powoduje, że stajemy się gorsi, no to lepiej dramatycznie pozbyć się tej rzeczy, czyli czasami osoby z naszego życia, nie w sensie, że ją zastrzelić czy udusić, tylko się od niej odłączyć i nie mieć z nią nic wspólnego, bo nas prowadzi do złego. Czyli tutaj Pan Jezus mówi o podjęciu radykalnych kroków co do tego, co prowadzi nas do grzechu. Więc tutaj musimy to rozumieć, że gdy mówimy o zgorszeniu, to mówimy o czymś w tym kontekście oczywiście, bo to słowo, jak widzieliśmy, w różnych kontekstach biblijnych ma różne znaczenia, tak? Kiedy Pan Jezus mówi, kto się mną nie zgorszy, to nie ma na myśli tego, że on kogokolwiek do grzechu poprowadzi, tylko że kto się mną nie zgorszy, w sensie nie uzna mnie za kogoś, kogo się będzie wstydził, kogoś, z kim, w kogo nie może uwierzyć i tak dalej. Czyli tutaj to słowo zgorszenie w tamtym kontekście ma inny sens. Chodzi o bardziej o tego, który, no, to co Pan Jezus robi, nie stanie się dla niego jakimś problemem, który sprawi, że on nie uwierzy w Jezusa. Tutaj natomiast, kiedy Jezus mówi o zgorszeniach, to mówi rzeczywiście o robieniu czegoś, co jest grzechem i co innych prowadzi do grzechu. Albo o jakimś problemie w naszym życiu, z którym jeśli się nie uporamy, jeśli się od tego nie oddzielimy, to nas doprowadzi do grzechu i w końcu, jak Pan Jezus mówi, do gehenny, do piekła. Więc tutaj mamy poważne ostrzeżenie. I wtedy Pan Jezus mówi o tym, że On przyszedł. A, jeszcze tutaj żeśmy tego jednego nie omówili, 10 wiersza. Tu jest ciekawa kwestia. Pan Jezus mówi: baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem mówię wam, że aniołowie w niebiosach przez cały czas patrzą na oblicze mojego Ojca, który jest w niebiosach. W niektórych przekładach mamy ich aniołowie, tak? Że ich aniołowie. Teraz od razu nam się pojawia anioł stróż, prawda? Czy nie? Każdy ma swojego anioła. Każdy ma swojego anioła. Powiadam wam, że ich aniołowie w niebiosach. Czyli teraz jacy ich aniołowie? Cóż to za ich aniołowie? To jest chyba jedyne miejsce, które w taki sposób mówi o jakichś aniołach. To jest w kontekście tych najmniejszych, tak? Nawet. No dobra, ale czy tak aż mocno chcemy walczyć ze stwierdzeniem, bo oczywiście nie takim, że każdy ma jakiegoś swojego anioła stróża i będzie się do niego modlił po katolicku, ale czy nie jest coś takiego, że no, aniołowie jednak służą nam i w jakiś sposób też no, Bóg używa? Pewnie, że tak. No. No na pewno, że słowo Boże. Nie musimy jakby szczególnie walczyć z takim. Dlatego ja też nie walczę. Pytam się, jak to rozumiemy, jak to czytamy. Czy możemy na podstawie tego wiersza zbudować taką naukę, teologię, jak to nie nazwać, doktrynę, że każdy człowiek ma swojego jednego anioła. Tutaj, czy może być, że ma dwóch, albo trzech, albo dziesięciu. To Jezus nie mówi, ilu tych aniołów. Jeszcze chciałbym... Mówi o ich aniołach. Jeszcze chciałbym, pozwolili mi zrozumieć słowo... Żadnym z tych małych. Małych, to znaczy kogo mają na myśli? Dzieci czy dzieci Boże? Dzieci małe, załóżmy, no, te przedszkolne, czy dzieci Boże jako nawrócone? Dopiero co nawrócone, najbardziej mnie to przekonuje. Pan Jezus w drugim wierszu, dzieci małe. Przywołał małe dziecko, w drugim wierszu, i postawił je wśród nich i powiedział, jeśli się nie nawrócicie, nie staniecie jak dzieci, nie będziecie. Czyli tutaj można to rozumieć w kontekście małego dziecka nawet, które w tamtym czasie było w największej pogardzie. Dzieci, nie tak jak dzisiaj, były hołubione, tylko dzieci były od roboty i młodsze dziecko tym miało najgorsze rzeczy do robienia. Taka była zasada w Izraelu, że im jesteś mniejszy, to robisz to wszystko, czego inni nie chcą robić. Jeśli możesz to zrobić oczywiście, bo wiadomo, że jak jesteś za mały, żeby coś robić, no to wtedy ten następny. Ale było zawsze do najmłodszego dziecka. Im młodsze dziecko, dlatego kiedy Pan Jezus na przykład mówi, to chce być z was większy, nie stanie się najmłodszy. Jezus mówi, nie mówi najmniejszy. Jezus mówi, nie stanie się najmłodszy. Czyli jak najmniejsze dziecko, które do najgorszych rzeczy się nadaje. Więc tam była taka filozofia wychowywania dzieci. Inna troszkę niż my mamy dzisiaj. I kiedy tutaj Jezus mówi, choćbyście pogardzili jednym z tych małych, ja myślę, że najprawdopodobniej mówi o dzieciach w pierwszej kolejności, ale tak jak Sławek mówi, też pewnie przenosimy do tego duchowy, że jeżeli teraz pogardzimy takim najmłodszym duchowym człowiekiem, no to też jest to zło, które no, nie możemy się tego dopuszczać. Więc tutaj Jezus ma małe dziecko koło siebie, on cały czas tam prawdopodobnie stoi. Jezus, choćbyście pogardzili takim małym dzieckiem, za które możecie uważać, że ono jest nic nie warte, ale jeżeli to zrobicie, no to biada wam, tak? I przestrzega przed tym. Natomiast oczywiście to się przenosi na no, każdego człowieka, choćby był w naszym mniemaniu najgłupszy, najmniej wartościowy i tak dalej. Nie wolno nam nikogo zgorszyć, nie możemy nikogo skrzywdzić. Zrozumiałem dwie argumentacje. Jedną, jaką przedstawił Sławek. Znaczy, Panek, powiedz mi, co? Nie. A czy jest jedno i drugie, to się nawet pokrywa. Obydwie, dlaczego jakby rozumiem obydwie alternatywy, ale chcę przyjąć jedną alternatywę, gdyż ona musi być spójna z tym drugim, o co spytałeś, czyli o tych aniołach, bo ja tych aniołów muszę teraz skonfrontować albo z tą argumentacją, że to są świeżi, młodzi, mali chrześcijanie, tak Sławek ich przedstawił, czy tak ich przedstawiłeś, małe dzieci, też niscy jacyś ludzie, tak, wykonujący gorszą robotę, jakby tych aniołów chce ich przypisać. A teraz po to pytam się, o kogo mówił Jezus, o tych małych, nie? To jest w 6 wersecie. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie. To bardziej jakby idzie w kierunku tych, którzy wierzą. To jest odpowiedź w 6 wersecie. Chociaż to dziecko też tam stoi, więc tego też nie można wykluczyć. Więc tutaj myślę, że nie chyba nie chodzi o to, żeby... Ja rozumiem to, co mówisz, Krzysiu, że chciałbyś teraz... Kto ma anioła, tak? Czy anioła mają dzieci małe, czy anioła mają ci, którzy uwierzyli w Jezusa? Myślę, że tutaj nie da się chyba tego tak jednoznacznie rozstrzygnąć, tak na 100%, w sensie dogmatycznie. Czy w ogóle mają anioła? Bo tak Adam powiedział, bo się myśli po katolickiemu, prosiłem o do aniołów. I ci tacy, i tacy. To znaczy tutaj akurat o modlitwie w ogóle nie ma, czy ci mają, czy tamci, to i tak się do nich nie mają modlić, bo Biblia przestrzega przed oddawaniem czci aniołom i nigdzie nas nie uczy, żebyśmy się modlili do aniołów. Czy by to były anioły małych dzieci, czy to byłyby anioły młodych wierzących. Bardziej tutaj chodzi o to, żeby tych małych, choćby najmniejszych, nie zgorszyć. Teraz faktycznie, patrząc na 6 wiersz, Jezus mówi jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, czyli może rzeczywiście bardziej w tym kierunku powinniśmy iść. Ale pytanie, czy możemy zgorszyć małe dziecko, które nie wierzy w Jezusa? Czy takie możemy śmiało zgorszyć i się nie obawiać konsekwencji? Myślę, że nie. No, nie możemy zgorszyć ani i dziecka małego, ani i świeżo nawróconego. No nikogo nie możemy zgorszyć, nikogo. Czy nawet dojrzałego chrześcijanina też nie chcemy zgorszyć. Ale Pan Jezus przestrzega, żebyśmy nie myśleli, że możemy choćby tam, bo ktoś tam jest nieważny i że Jego możemy. No, to piąte wiersze jest, to te same, że jest imię moje, tak? Piąte wiersze. Kto przyjąłby takie dziecko, nie? Takie. To jest te same, że nie kupę. Prawda też jest taka, że jak jest ktoś młody wiekiem, małe dziecko, no to też automatycznie jest młodym wierzącym. Także... Ja tak powiedziałem pierwszym jakimś tam odruchu, nie? Tak jak mi to przyszło na myśl, tam w ogóle się nie upieram przy tym w ogóle, jak to jest. Tak ja myślę, to jedno i drugie z kontekstu, no myślę, tak, że jedno i drugie ma rację bytu, nie? Ja próbuję znaleźć sens, jakby w całym tym wierszu, te dwa tematy. Pierwszy, któryśmy od końca zaczęli, czyli aniołowie patrzą na oblicze ustawicznie. I wracając do początku tego wiersza, nie? Jakby ja przyczepiłem się tych małych, nie? Chcę jakby cały ten wiersz zrozumieć. Co jest tym małym, że aniołowie ustawicznie na nich się patrzą? I czy są ci aniołowie? Aniołowie patrzą na oblicze Ojca. No proszę, ja tu pomogę. No to za chwilę, to za chwilę. Tak a propos, bo tutaj... jednego z tych małych wierzących, to w Biblii Stronga to jest wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać, więc ufnym na przykład i to już nam trochę zmienia, tak? Małe, no małe dziecko jest ufne po prostu. Ja myślę, że tutaj nie musimy aż tak tego, sprecyzować, bo trudno jest to sprecyzować z tego wiersza. Ten wiersz pojawia się w kontekście małego dziecka, a jednocześnie Pan Jezus do uczniów mówi, że wy musicie stać się jak małe dzieci. No właśnie. I za chwilę mówi o tym, który właśnie jest mały, ale wierzy we mnie. Czyli mamy rzeczywiste małe dziecko i mamy kontekst wiary, które to dziecko w jakiś sposób reprezentuje. Pan Jezus bierze to dziecko za przykład. I mówi, bo tak naprawdę pamiętajmy, że to też jest w kontekście tego, że uczniowie dyskutują, kto jest największy. Więc oni myślą o wielkości, a Jezus mówi, popatrzcie na tych malutkich i nie ważcie się skrzywdzić żadnego najmniejszego. Najmniejszego, bo ich aniołowie patrzą na oblicze mojego Ojca. Czyli tutaj myślę, że jakby Jezus cały czas daje im lekcję, że nie można, bo w ich myśleniu jest to jest największy, nie? Czyli oni myślą o wielkości, a Jezus mówi, najpierw musicie stać jak dzieci i nie wolno wam żadnego z tych małych dzieci skrzywdzić. O tym Jezus mówi, czyli zupełnie zmienia ich kierunek ich myślenia, a w innym miejscu widzimy, że Jezus powołuje ich do tego, żeby, to też wcześniej czytaliśmy w tej samej Ewangelii, Jezus właśnie mówi o tym, że musimy jeżeli chcemy być wielcy, to musimy być sługami wszystkich. Czyli cały czas Jezus pokazuje, że ta droga do wielkości jest przez stanie się małym i szanowanie tych małych, usługiwanie tym małym, docenianie tych małych i niegorszenie tych małych. Czyli tutaj Jezus skupia naszą uwagę nie na sobie, tylko na tym, jak traktujemy innych, choćby najmniejszych, choćby najmniej wartościowych, bo Jezus mówi o nich, ich aniołowie, cokolwiek to znaczy, rozmawiają o tym, patrzą na oblicze mojego Ojca, który jest tutaj. Jezus pokazuje ci mali, których my możemy zlekceważyć, których my możemy uważać za nic, ich aniołowie patrzą na oblicze Ojca, czyli oni są znaczący. Mm-hmm. Nie muszę ich lekceważyć. Taki jest kierunek tej myślenia. Powiedziałeś, że ten wiersz jest trudny do rozstrzygnięcia w tym temacie tych małych, więc nie będę dalej go tutaj naciskał, tych małych, ale powracając, zadałeś sobie nawet pytanie co do tych aniołów, to by oznaczało, że mamy aniołów stróżów? No właśnie, jakby mnie to najbardziej zaintrygowało, jak my to rozumiemy, czy w ogóle bierzemy to pod uwagę, czy myślimy o tym i co to, jak to miałoby... To ja powiem odnośnie swojego doświadczenia. Wiesz, już tych małych podzieliliśmy i trudno jest ich tutaj zakwalifikować, to samych aniołów, no w moim przypadku nawrócenie było. Bóg użył anioła dosyć mocno i konkretnie, z którym miałem konfrontację. Czy to był mój anioł stróż? Nie wiemy niestety. Nie wiemy, czy to był anioł, nie wiemy, czy to był twój anioł stróż. Być może był to anioł i być może to był twój anioł stróż, ale nie wiemy tego, no. Po prostu znamy tylko twoją historię. I teraz pytanie, czy w ogóle się tym mamy zajmować, tak jak rzymskokatolicy się zajęli, do skrajności. Właśnie tu jest, myślę, że jest to dobry przykład tego, jak można zobaczyć, to chyba jest jedyny fragment, na którym oni w ogóle bazują tą swoją całą naukę. Oni stworzyli coś na podstawie takiego wiersza i stworzyli modlitwy do tych aniołów, prawda? Całą jakąś religijną część ich wiary zbudowali na tego typu miejscach. I tutaj myślę, jest wielkie niebezpieczeństwo, które dostrzegam do dzisiaj w Kościele, w kręgach szczególnie charyzmatycznych, tworzenia jakichś rozbudowanych nauk na wierszach, które po prostu, wiecie, no, coś tam odrobinkę coś mówią. Od jakiegoś czasu jest taka, wiecie, wielka nauka na temat ducha Jezebel. Jaki ten duch Jezebel jest straszny. I tam 10 obliczy malują tego ducha Jezebel. Że Jezebel to, Jezebel tamto, Jezebel siamto i owamto. I teraz pytanie, ile z tego jest rzeczywiście na Biblii oparte? Bo nie mówię, że nie ma ducha, że nie było Jezebel. Nie wiem o duchu Jezebel, nic nie wiem. Nie czytam o żadnym duchu Jezebel, czytam po prostu o Jezebel w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Natomiast nic nie czytam w Nowym Testamencie o duchu Jezebel, którego w Kościele mamy się nim zajmować i go, wiecie, upatrywać, kto ma tego ducha i jeszcze te osoby jakoś tam, no, szczególnie traktować. No, po prostu czegoś takiego nie znajduję. Natomiast jest mnóstwo kazań. Jak sobie wpiszecie duch Jezebel, zobaczcie, ile jest wykładów, kazań i coś tam oni mówią. Jakie oni tam rzeczy nabudowali. Pastorzy, ewangeliczni chrześcijanie. Na podstawie, mówię, 10% może z tego, co mówią, jest z Biblii, a 90% to są ich wymysły. To są ich wymysły, które nie mają biblijnego poparcia. Więc naprawdę tego się wystrzegajmy, żeby tak tutaj zbudować naukę o wiele stróżu, i teraz się do niego modlić i coś z nim robić, w ogóle zdawać się z nim w jakiś duchowy sposób, bo te wiersze o tym nie mówią. One nie mówią, że mamy się do nich modlić, do tych aniołów, że mamy ich czcić, mamy im dziękować nawet za to. Jezus tylko mówi o tym, żeby nie gorszyć, mamy wróżki. I tutaj jakby wspomina. Podobnie mamy w pierwszym liście do Koryntian, kiedy Paweł mówi o nakrywaniu głów przez siostry i nie nakrywaniu głów przez braci. Mówi o aniołach. Mówi ze względu na aniołów. nie wyjaśnia, co tam ci aniołowie robią, jaka jest ich funkcja. I teraz rozbudowywanie tego i tworzenie, wiecie, jakiejś nauki na temat tego, co aniołowie robią na nabożeństwach, jest niedorzeczne na podstawie tego fragmentu. Ale niektórzy się poczuwają do tego, żeby swoje rzeczy, wymysły wczytywać w takie wiersze. Więc tego nie róbmy. Nie idźmy w tym kierunku, mając przestrogę właśnie w Aniele Stróżu katolickim, do którego niektórzy codziennie paciorek odmawiają, myśląc, że ten Anioł Stróż coś dla nich dobrego zrobi, a tutaj nie ma w ogóle nic na ten temat. Nie? Więc myślę, że to jest dobry dla nas przykład i przestroga, byśmy nie wczytywali w Biblię swoich pomysłów, tylko żebyśmy zobaczyli, o czym Pan Jezus mówi i tej nauki, którą Pan Jezus przedstawia, się trzymali. I to wszystko. Nie musimy tam nic domyślać się, wczytywać, a jak czegoś nie jesteśmy pewni, to tym bardziej. Pismo mówi, nie wychodźmy poza to, co jest napisane. Jeśli coś jest wyraźnie napisane, to tego się trzymajmy. A nie idźmy dalej i dalej i dalej i rozbudowujmy coś, co, czego by Bóg nie powiedział. Tak, to taki dla mnie tutaj jest wielka lekcja w tym fragmencie. Takie jeszcze zdanie nawiązujące. Tak słuchałem Ciebie, zgadzam się, że rzeczywiście te denominacje, które wymieniłeś, sobie dopisały dużo, ale Słowo Boże jest tutaj dosyć wyraźnie napisane. Jakby nie chcę bronić ich, tylko wspomnieć to, o czym czytamy, że aniołowie patrzą na oblicze Ojca, tych małych, i mamy bacząc, żebyśmy nie niegardzili. Więc jaką rolę tutaj ci aniołowie odgrywają? Nie wiem. Właśnie to jest trudne z tego fragmenta. Jedyne to, co widzimy tutaj, to to, że ci mali też są ważni. To jest chyba lekcja, którą Pan Jezus próbuje pokazać. I dodatkowo mówi o ich aniołach. Że w jakiś sposób faktycznie no są jacyś aniołowie, którzy nad nimi czuwają, tego też tutaj nie jest powiedziane, że oni nad nimi czuwają. Po prostu myślę, że właśnie jest to jeden z takich fragmentów trudnych do zbudowania tutaj jakiejś, no, bo tak jest niewiele powiedziane, tak? I żebyśmy mieli jakieś inne fragmenty, które o tym mówią, którymi byśmy to mogli uzupełnić, no to byśmy coś więcej mogli powiedzieć. Jedyna chyba lekcja, jaka w kontekście z tego wypływa, to też w tym kontekście. Tak, mówię, to jest lekcja, to już taka podstawa. Że oni są. Dokładnie. Ale jak to zobaczysz tylko aniołów, to to już tylko aniołów. Spróbujmy też, może ktoś zna odpowiedź na to pytanie. I co mieli na myśli ci uczniowie, którzy zobaczyli Piotra, ale myśleli, że to jest jego anioł. Czyli oni musieli mieć jakąś naukę, zrozumienie, pytanie, czy na podstawie Biblii, czy skąd oni to wzięli, mówiąc, to nie on, to jego anioł przyszedł. To jest anioł? Anioł czy duch? Duch. Anioł. Chyba anioł. Tylko tu ja to nie ten anioł może. I jeżeli oni myśleli, że to nie jest Piotr, tylko jego anioł, to znaczy, że ten świat aniołów był im jakoś w jakimś przedziale no, znany, był bliski, skoro mogli takie stwierdzenie wypowiedzieć, tak? My byśmy takiego stwierdzenia raczej nie wypowiedzieli, bo nie znamy tej nauki, tak? To by trzeba było cały wykład o tych aniołach robić. Ale pierwsza to jest taki inaczej. Ktoś znalazł to? Czy to jest? Czwarty, Dzieje Apostolskie, czwarty rozdział, Pokój do swoich, 23, ale sekundę jeszcze nie. Nie, nie jeszcze. Zaraz będziemy. To chyba tak dalej troszkę. Gdzie ja mam czwarty, ale coś mi chyba nie Bo jeszcze w Hebrajczykach jest, nie? Tam słowo o tych aniołach ktoś pisze. W pierwszym rozdziale. Prawda? W pierwszym rozdziale, no. I tu pisze w Hebrajczykach. Tak. W Hebrajczykach pisze, przeczytu tylko ten jeden, tylko chodzi o aniołów, to by trzeba też czytać w kontekście, ale tak, no. Czyli są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia. No, ale to... No, jest tutaj pewna informacja, tak? No. No. Nie, to jest anioł odnośnie tego. A, Piotra. Piotra. Oni zaś powiedzieli do niej, owszem, oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie, a nie na to. To jest anioł. No, to ciekawe. No, ale to jest posłanie. Posłanie. Że on kogoś posłał. To może być jego przesłaniec. Mm-hmm. Czyli tutaj to niekoniecznie oznacza niebiańskość. Bo słowo angelos greckie oznacza też posłańca. Mógłbym myśleć, że Piotr kogoś wysłał. No. Więc tutaj niekoniecznie to musiało być takie zrozumienie. Ale też mówię, tak, słyszałem. No, oczywiście. Tam jest to wyraźnie powiedziane, że są to duchy służebne, posyłane gwoli tych, którzy mają być zbawieni. A ciekawe, w Getsemane Pana Jezusa wzmacniał anioł, nie anioł wzmacniał, tak pisze, nie? Tak. No i... A nie jest tam, że aniołowie... Aniołowie bliżej mną. Nie, a tam jest anioł. W Getsemane jest anioł. Nie powiedziano, że jego anioł, tylko że aniołowie... Pojawił się anioł, którego wzmacniał. Ale nie zwracał się do niego, tylko do Ojca Pan Jezus i my tak samo, no to... Tam trzeba rozumieć, to by trzeba było wykład taki na temat, żeby to rozumieć, nie, prawda? Żeby to, jak to Żydzi rozumieli. No. Znaczy to co Adam mówi, to jest chyba w czwartym rozdziale Mateusza, że jak był kuszony Jezus, trzy razy był kuszony, miał i wtedy on powiedział, idź precz szatanie, szatan odstąpił i wtedy aniołowie przystąpili mu usługiwali. Tak było. No, więc tutaj na pewno tutaj co do tego świata duchów wierzymy, jak Biblia na różnych miejscach przedstawia istnienie tych aniołów i też jakąś czasami ich taką widzialną posługę, czy też przekazywanie poselstwa w Starym Testamencie objawienia różnych aniołów przynoszących różnego rodzaju poselstwa. Natomiast nigdzie nie znajdujemy żadnych wskazówek, byśmy szukali kontaktu z nimi, żebyśmy w jakikolwiek sposób im mieli oddawać cześć, wręcz Biblia nas przestrzega. Tak? Mamy Jana, który tam aniołowi oddał cześć w objawieniu. To nie. Bogu oddaj chwałę. Ja jestem tylko współsługą, czyli tutaj ci aniołowie siebie samych, przynajmniej ten jeden, ale myślę, że inni podobnie, stawiają w gronie sług Bożych, którzy czczą Boga, więc na pewno ta, mówię, katolicka cała doktryna no jest wręcz nie tylko wymysłem, ale wręcz negacją tego, co Pismo Święte mówi. Więc tu mamy coś więcej. Natomiast mówię, nie brakuje też i niestety no, w naszych kręgach różnych ludzi, którzy też czasami negują, to jest jedna rzecz, ale czasami po prostu wymyślają i stworzone rzeczy na podstawie jakichś fragmentarycznych, biblijnych wypowiedzi. I to myślę, no nie róbmy tego. Nie słuchajmy takich rzeczy. Nie dajmy się ponieść tym ciekawym jakimś wykładom, tylko trzymajmy się słowa. Niestety muszę jechać Rzekam wszystkim w Tobie. Kiedy zostajecie? No do soboty. Do soboty jesteśmy. Do pozdrowienia do braci. Dzięki. W Wiśle. Także no, tutaj mamy taki fragment, który myślę jest enigmatyczny pod pewnymi względami. Natomiast nauka, którą Pan Jezus przekazuje, jest myślę zrozumiała dla nas, tak? Że nawet ci najmniejsi są ważni i w jakiś sposób aniołowie są nimi też gdzieś z nimi związani duchowo. I jest, no tak, no wierzymy, że z nami też. Tutaj jest jakaś funkcja tych aniołów w życiu tych najmniejszych. I raczej, żebyśmy nie zgubili, mówię, tej głównej lekcji, która tutaj jest dla nas, byśmy znowu nie szukali, kto z nas jest największy, i żebyśmy w tym kierunku nie szli, że ja jestem ważniejszy od innych, tylko raczej, żebyśmy szli w tym kierunku, jak mamy usługiwać choćby tym najmniejszym, tak? Jak być za mną, jak być zbudowani, jak nie być zgorszeni. To jest główny przekaz. A na początek, czy stałem się jak to dziecko? Tak, albo właśnie, czy w ogóle żeśmy weszli na tą drogę, nie? Dokładnie. Czyli to jest jakby tutaj jasna lekcja, która płynie z tego fragmentu. Natomiast są w nim rzeczy, które możemy się nad nimi zastanawiać, możemy o nich rozmawiać, ale nie idźmy za daleko po prostu. No i tutaj zobaczcie, co dalej mamy. Pan Jezus mówi, że Syn Człowieczy przyszedł, aby zbawić to, co zginęło, i to w jakiś sposób dalej to mówi, nawiązuje do tego, o czym wcześniej mówiliśmy. O pasterzu, który zostawia 99 owiec i idzie szukać tej jednej zgubionej, nie? Czyli teraz mamy 100 owiec, jedna się zgubiła, czyli teraz co, trzeba pilnować tych 99, a ta jedna, no trudno, się zgubiła, to tylko jedna, mamy 99. Nie, Jezus mówi, że dobry pasterz zostawi te 99, a pójdzie szukać tej jednej. Czyli tutaj znowu nie mówimy o tym, że ta jedna jest ważniejsza od 99, ale że każda jest ważna. Że nie możemy teraz patrzeć, no, mamy w zborze tam 40 czy 50 osób, więc tam jak się jeden tam tego, to tam jeden w te, jeden w tamte, nieważne. No nie, no, każdy jest ważny. A te 90 osób są razem i no właśnie, nic nie grozi, one są bezpieczne. A ta, która się oddaliła, jest w niebezpieczeństwie. Chociaż jak je zostawia, no to nie wiem, czy one takie są do końca. Nie mówię, że on je zostawia teraz na pastwę wilków. Niemniej jednak jakby, no tak, macie rację, pewnie tutaj w stadzie jest bezpieczniej niż tej jednej samej, która gdzieś tam się zagubiła, to jest jedna rzecz. Natomiast chyba znowu myśl jest taka, że każdy jest ważny, to jest jakby cały czas ta sama myśl od początku, tak? Od początku mamy tą myśl tych malutkich, tych najmniejszych, bo oni mówią, kto jest największy. Pamiętajmy, jakby od czego się wszystko zaczęło, od czego Jezus te różne dalsze wypowiedzi, one są wszystkie związane ze sobą. Jest to myślenie uczniów o ich wielkości, a Jezus pokazuje, popatrzcie na tych małych, popatrzcie na małe dziecko, popatrzcie na tych małych, którzy wierzą we mnie i popatrzcie na tego, na tą jedną zbłąkaną owcę, że dobry pasterz troszczy się o tych nawet najmniejszych, na tych najsłabszych, na tych zbłąkanych, nie? No, ale więc to samo nasze serca, myślę, że w tym kierunku powinny iść. No ale to właśnie znowu to jest to, że tamci są jednak bezpieczni. No tak. No bo tamci są no, wierzący, tak? A ten zbłąkany no, no, jest w niebezpieczeństwie, tak? Bo to jemu grozi piekło, tak? No, żeby go zaraz nie osądzać, no, nie osądzać, jak ktoś się tam tylko z miłością do niego podchodzić, szukać go, z miłością złożyć. No. O, właśnie. My też już kończymy. Tak, ktoś go robić z Bożem, to z nim rozmawiać, jego nie odrzucać go. Tak, to jest takie ważne. Napominać z miłością, a nie osądzać zaraz, nie? Bo my lubimy tak, a ten tak, należałoby po prostu przyjść osobiście, przyjść z miłością, napomnieć, to też nie dar taki, żeby nie właśnie osądzać, ale napominać i żeby nie odrzucać. Bo on jest, innych. To jest zbłąkana osoba, to jest, no, i robi źle. ale my mamy właśnie, słabsze, oj, jakie to jest ważne. Słabsze wierzy. No. Dalsza cała część, jak tutaj będziecie dalej rozważać, co tydzień czy tam za dwa tygodnie, to starajcie się to połączyć ze sobą, zobaczyć, jak to cały czas jest jedna myśl. Pan Jezus potem mówi o napominaniu tego brata, który zgrzeszył przeciwko nam. Potem dalej Pan Jezus mówi o przebaczeniu, choćby bratu znowu, bratu, który nas obraził, tak? Ile razy mam mu przebaczyć? Jakby cały czas jest, wiecie, to myślenie ja, tak? I kto jest największy? A Pan Jezus tutaj cały czas ich sprowadza do tego, jak traktujecie innych, jak troszczycie się o innych, jak przebaczacie innych. Nie? Czyli tutaj ten kierunek odpowiedzi Pana Jezusa jest związany z tym ich pierwotnym pytaniem, które oni zadali, właśnie kto jest największy. Tak? I Pan Jezus tutaj cały czas ich prowadzi do raczej nie myślenia o sobie, tylko o tym, jak traktujemy innych. To o tym cały czas Pan Jezus w całym tym rozdziale mówi. Jak traktujemy innych i oczywiście w związku z tym, jak my będziemy potraktowani przez Ojca. Tak? Bo jeśli my nie przebaczymy, to Ojciec mówi, Wam nie przebaczy. Tak? Jeżeli my zgorszymy najmniejszego, to będziemy rzuceni do Gehenny. Tak? To wiara. Czyli tutaj mamy. No, zobaczmy, gdzie jest ta prawdziwa wielkość. Wielkość nie leży w tym, co my o sobie możemy powiedzieć, a za kogo my się uważamy, ale wielkość leży w tym, jak traktujemy innych, choćby najmniejszych, choćby najmniej znaczących. I myślę, że szczególnie tych, bo wiecie, tych wielkich to wszyscy dobrze traktują, nie? Tak, jest tam jakiś zacny brat, kochana siostra, no to wiadomo, że tych się dobrze traktuje, ale takiego małego, trudnego, przykrego, błądzącego, no to tam łatwo jest tak, wiecie, gdzieś tam odrzucić, odepchnąć. I to pokazuje, jacy my mali jesteśmy wtedy. Tak naprawdę to o nas świadczy, że my nie mamy miłości, że nie jesteśmy więcej w Królestwie Bożym, jeżeli pogardzamy jakimś najmniejszym bratem, czy najmniejszą siostrą. To jest, myślę, tutaj jest naprawdę wielka lekcja o tym, gdzie leży prawdziwa wielkość w Królestwie. Właśnie takim jakby też potwierdzeniem na to, co mówisz, jest w liście do Rzymian napisane, że my, którzy jesteśmy mocni, prawda? Tak. Którzy uważamy się, że my jesteśmy mocni, okej. Okay. Jeśli się uważa, że jesteś mocny, bardzo dobrze. I teraz dalej jest napisane, co się czym się charakteryzuje człowiek mocny w wierze. A więc my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie sam. Czyli jeśli uważasz, że jesteś mocny, to musisz wydać owoc, a tym owocem będzie, kiedy nie będziesz miał upodobania w sobie samym, tylko będziesz zabiegał o życie innych. Wtedy jesteś mocny. Czasami ktoś mocny w pewnej dziedzinie życia i wytyka drugiemu, bo, który nie jest tak mocny, i wytyka, bo on niemocny. I on nie też tak może być. Nie? Wywyższa się. Wywyższa się po prostu, nie? A no jednak między braćmi inaczej trzeba podchodzić do tego, żeby go nakierowywać w miłości jakoś tego, żeby on też był mocny. Mocny, no, bo różne mamy takie słabe punkty w naszym życiu i coś należy, żebyśmy byli mocni właśnie. No. Amen. Umówmy się. Dziękujemy, kochany Ojcze, za te nasze tutaj wspólne modlitwy, za nasze rozmowy, świadectwo. To wszystko, czym mogliśmy się tutaj dzielić i też za Twoje słowo, które uczy nas tej drogi wielkości w Twoim Królestwie. I tak, Panie, pragniemy iść tą drogą. Nie mieć upodobania w sobie samych, ale baczyć na naszych braci, na nasze siostry, okazywać miłość, troskę nawet tym, którzy w naszych oczach mogą się wydawać słabi, nawet tym, którzy mogą się wydawać jak te błądzące owce. Daj nam, Panie, takie serce, jakie Ty miałeś, jako dobry pasterz. bo my wszyscy byliśmy kiedyś jak te zmłodzone owce i Ty się uniżyłeś do nas i oddałeś życie za nas. Mhm. I Panie, ucz nas też tak miłować braci, siostry, żeby im służyć, żeby im przebaczać, żeby kochać i wspierać i budować, nie być dla nikogo zgorszeniem, ale właśnie mieć tą Twoją miłość, którą będziemy zachęcać, będziemy budować, będziemy ratować, będziemy szukać. Dopomóż nam w tym. Prosimy, ucz nas tej drogi prawdziwego uczniostwa i wielkości w Twoich oczach. Amen. Amen. Amen. Tak się chcę, Panie Jezu, dziękować za ten czas, za to słowo, za tę naukę, Panie Jezu. To Ty mówisz do nas, to są Twoje słowa i chcemy je, Panie, przestrzegać. Nie chcemy się właśnie wywyższać. Chcemy, Panie Jezu, myśleć o tym, o tym Słowie, o tych ostrzeżeniach, które Ty ostrzegasz, o tych przykładach, które nam dajesz, abyśmy to lepiej zrozumieli, abyśmy myśleli o tym, abyśmy się nie wynoszali, nie wywyższali. Proszę Cię, Panie Jezu, ja chcę być taki pokorny, tak w miłości patrzeć na braci, na siostry, głosić się Słowo w takiej pokorze, Panie Jezu, tak jak Ty tego chcesz. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś wypełnił mnie taką mądrością, taką pokorą, taką miłością. Dziękuję Ci za ten czas, któryśmy tu mieli. Błogosław braci, siostry, błogosław brata Pawła z żoną, z rodziną całą. Proszę Cię o zdrowie dla niego też, o posilenie, Panie Jezu. Dziękuję Ci i błogosław, Panie Jezu. Dzięki Ci za wszystko. Amen. Amen. Amen.